tine viața. Măi, nu-i nimic mai scump ca viața, măi, ca dragostea din viața. Tinerețea-i trecătoare, măi, omul se naște și moare. Ce folos că viața-i scurtă, măi, și că dragostea se uită. Ia-uzi! Păi ce stai, omule, așa, varnă-ți în pahar și bea, nu-ți mai fă inimă rea. Păi dacă acum nu-ți petreci, atunci la ce mai muncești? Astăzi ești, mâine nu ești. Așa se joacă fata și la stânga și la dreapta, înainte și înapoi, că așa-i pe la noi. Și la stânga și la dreapta și înainte și înapoi, că așa-i pe la noi, bă!